فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan. qodobada insha allah caawa aad maqli doontaana waxaa ka mid ah: ciidamada Itoobiya ee hiiraan ku sugan qaarkood oo la duqay, xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan amisom oo Nairobi ugu shirtay sidii ciidamadooda ay ugala bixi lahayd Soomaaliya, sidee baa loo arkaa tilaabada dowladda federaalka ku askaraynayso dumar badan, dumarkuse dagaal ma galaan? Itoobiya oo laba jibaartay maandooriyaha gaar ahaan qamriga ay soo gelinayso deegaanada maamulka Soomaaliland uu ka arrimayo taliska biliiska ee maamulka ayaa arrimahaasi ka hadlay. xaaladda Koonfur Afrika oo cakiran iyadoona weli ay socdaan rabshado ka dhacay gudaha waddankaas, sidee ayay arrintaasi u saameysay Soomaalida oo ku dhaqan Koonfur Afrika? waraysi ayaanu idin haynaa insha allah. wararka caalamkana waxaa ka mid a qarax lagu dilay injineero u dhashay waddanka Shiinaha oo ka dhacay Pakistan, ciidamada gumaysiga Yuhuudda oo burburiyey in ka badan 10 guri oo ku yaala waqooyiga magaalada Ramallah, imaarada islaamiga afghanistan oo la wareegtay marin muhiim ah oo isku xira afghanistan iyo pakistan, iyo dowladda Itoobiya iyo tan ruushka oo kala saxiixday heshiisyo iskaashi oo dhanka militariga ah. u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysada oo faahfaahs. fakhurun fakhurun biislami faminhu irtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama qaar ka mid a ciidamada Itoobiya ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa jooga deegaanka Halgan ayaa maanta la duqeeyey. ciidamo ka tirsan xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa madaafiic ku garaacay. weeraantii 7 madfac ayaa la xaqiijiyey inay gudaha u galeen saldhigyada ciidamada Itoobiya halka ay ku leeyihiin qiiq iyo holacal ka baxaya goobaha qaraxyadu ka dhaceen ayaa la arkayey. waxaa la aaminsan yahay in Itoobiyaanka halkaasi dhimashada dhaawacba ay ku gaareen. ciidamada Itoobiya ee halgan ku sugan waxay ka mid yihiin shisheeyaha gudaha Soomaaliya go'doonka ku ah. ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa ku sugan deegaanahan ka fogeyn halgan, waxaana mar hore oo badan ka dhacay sidan oo kale duqeymo iyo weeraro foolka foola intaba, kuwa oo dhimashada dhaawac lagu gaarsiiyey. duqeynta maanta waxay ku soo beegmaysaa xilli xarakada Shabaab Mujaahidiin ay sii labi laxaadisay weeraradeeda ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo maamulada la shaqeeya sida dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada. إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. إيمان كان وحبنت الدوح قرآن كوكو دغن وحسوت شدني عاوش عليكتين. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دوح قرآن كوكودقا حلقتنا إن شاء الله تعالى حقصوا قاضلنا آية في سورة الفرقان. الله سبحانه وتعالى وحي رسولك وحي ربي يو تلكي يقوم كيو قرآن كي وحي كدكتين مدل هاجر قرآن مهجور وكودقا كيسي قاضي شديسي. culimada muslimiinta markay fasirayaan aayadan tolkay quraankii waxay ka dhigteen mid mahjuur ah, waxay leeyihiin gaaladu waxay quraanka mahjuur uga dhigeen waxa weeyaan inay rumayn diideen, oo markay quraanka maqlaan ayba ku buuqayaan oo ku qaylinayaan si aysan markaa waxba uga qaadan. sidaasuu dhaqankoodu u ahaa oo quraanka ay uga dhigteen mid ay isaga tageen oo ay ka haajireen. Haddaba aayadan qaabka quraanka mahjuur looga dhigto, culimadu waxay yiraahdaan ilaa waxay gaaraysaa shan qaybood. Ta koowaad waxa weeye hijraanu samaacati waalimaani bihi waalisqaa ilayh, qur-aanka in la dhagaysto, la rumeeyo, oo dhag raariciyo oo lagaba tago. Ta labaad waxay tahay hijraanu lcamali bihi ama hajru lcamali bihi waalwuquufi cinda xalaalihi waxaraami wain qara'ahu wa aamana bihi, qofka inuu qur-aanka ku camal falo ku dhaqmo xalaashiisa iyo xaraamtiisa xuduuddiisa uusan ilaalin oo ku tunto isagoo xataa akhrinayo rumaysan baha ahaatee. Taasna waa nuuc ka mid ah qur-aankiio laga haajirayo laga tegay. Aranka saddexaad ee qur-aanka in laga haajiro laga tago soo gudagelaya waxa weeyaan hajru taxkiimihi waataxakumu ilayh, qur-aanka in xakam laga dhigto, lagu kala baxo wax allaala wixii la isku qabto, usuuluddiini wa furuuci, mucaamalaad iyo ictiqaad iyo ayu shay oo diinta ka mid ah oo dadku ay u baahdaan oo isku qabtaan inay ka tagaan, inay markaa taxaakum ay u xukum tagaan oo meelo kale ay samaystaan. Taasna waa nuuc ka mid ah qur-aankiio laga haajirayo. Arrinka afarad ee soo gudagalaya halkan waxa weeyaan hajru tatabburihi wa tafaquhihi wa macrifati maa araada almutakallimu bihi minhu, qur-aanka in macniisa la dhuuxo, la fahmo ujeedadii allihii subxaanahu watacaala qur-aankan soo dejiyey oo kalahaa la garto oo laga tago, la iska kor mara un alfaad la akhrinayo un la barakaysanayo keliya ay noqoto, laakiin ahdaaftii iyo hadafkii laga lahaa iyo macnaha loola jeeday iyo fahamka waxa uu xambaarsan yahay oo axkaam iyo xikam iyo akhlaaq aan si fiican loo fiirfiirin oo laga haajiro. Taasna waa nuuc ka mid ah yacni aayadani haajiridda ay sheegayso qur-aankii laga tegay. Arrinka shanaad ee soo gudagalaya waxa weeyaan qur-aanka oo laga haajiro, laga dhigaraado, laga tago, in laga tago qur-aanka in la isku daaweeyo oo qur-aankii caafimaad laga raadiyo, lagu daaweynayo cudurrada oo dhan, kuwa quluubta ku dhaca iyo kuwa jirka ku dhaca intaba lagu daaweynaya. Qofkii marka fayadlibu shifaa'a daa'ihi min ghayrihi wayahjuru atadaawi bihi, qofkii uu meel kale ka raadiya caafimaadka, wiila meelo kale ayaan ka raadinayaa, qur-aankii daa isku daaweyntiisina uu isaga fogaanaya. Taasna waa nuuc ka mid ah hijrada iyo ka tegitaanka qur-aankii laga tago oo aayadda ay soo gudagelaysa. In badan waxaa arkaysaa qofka markii la xanuunsado oo jirra ay qabato marad min al-amraad, waxaa lala aadayaa marka koowaad oo qofka dadka ku soo dhacaya dhakhtar iyo daawooyin kale oo maadi ah ayaa lagu bilaabaya. Markii waxaa looga soo qaban waaya bal qur-aankana ku day ayaa la leeyahay. Marka qur-aankii ictiqaad fiican iyo dalab fiican loolama imaanin, waana daawada koowaad ba wey, fiihi shifaaun linnaas, dadka ayuu caafimaad u yahay qur-aanku, waa daawo rasmiya oo la hubo oo xataa aan tajrib u baahnayn, ilaa daawooyinka kale tajrub ay u baahan yihiin inay wax maarata lagu soo tajrubeeyo, la soo ogaado inay wax anfacayaan in kale, laakiin qur-aanku tajribo uma baahna, waa daawo rasmiya wey. Yacni inay daawo tahana yacni nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisina way dhacday in dad lagu daaweeyo ku caafimaadeen, sidaasayna u jirtay. Laakiin waa markii qofku uu ku qaabilo kalsooni uu ku qabo qur-aanka inuu ku caafimaadayo, asbaabtii yacni keeni lahayd qur-aanka lagu caafimaadana qofku ula yimaado. Marka in la yidhaha qur-aanka la isku daaweyn maayo oo cudurrada qalbiga ku dhacana waa lagu daaweeyaa qur-aanka, oo shakiga iyo xasadka iyo xiqdiga iyo nifaaqa iyo waxyaalaha xuxun oo dhan oo qalbiga ku dhaca waa lagu daaweeyaa. Kuwa jirka ku dhaca nuuc raban ha ahaadeene na waa lagu daaweeyaa. Dad badan oo laga qustay wax kasta lala maray oo daawadu qur-aan ay noqotay ayaa in badan laga qisaya, qisooyin fara badan baa jira arrintaa ku saabsan. Marka aayadan yacni macnaha weyn ay xambaarsan tahay ayaa sidaa noqonaya. Marka ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuusa qur-aanka uusan ka haajirin. Waxyaalaha qur-aanka laga haajiro aada u soo gudagelaya waxaa ka mid xagga qiraa'ada oo kale. Waxaa laga yaabaa qofku inuusan sanadkan ama bishan ama usbuucan uusan qur-aanba akhrin wey. Qur-aan akhrin la-aantaasi marka waa nuuc ka mid ah qur-aankiio waxa weeyaan laga haajirayo, laga tegayo. Waxaa laga yaabaa waxyaalo kale inuu isaga bedeshaba. Al-Xaafid ibn Kathiir raximahullahu tacaala tafsiirkiisa markuu aayadan fasiray wuxuu yidhaahdaa yaquulu tacaala mukhbiran can rasuulihi wa nabiyihi muxamed salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhi daa'iman ilaa yowm aldiin annahu qaal yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. Marka arintaasu fasiray wa dalika ana almushrikiina kaanuu laa yasquuna ila lqur'aani walaa yasmacuuna, qur-aanka ma dhag raaricinayaan mana dhegaysanayaan, bal iskaba inay dhegaystaan dadka xataa dhegaysanaya uma ogola. Wahum yanhawna canhu wa yan'awn, dadkana way ka reebayaan ciddii dhegaysatana ma u ogola. أيوة مرة جيسنايا. كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ركيع صدر دار ما يوحي لي القرآن كان جيسنينا كنا قائلية سمركاد ومقل ويسان بأسده. القرآن كان الرومين وايو لون رقم وايو يعني إيمان كلا إيمان وايو أيضا هجران كم تهجم. القرآن كان معناها لقته وتدبر كيس إنه فكره معنيه سلا فهمه هجران كم تها. القرآن كله وعمل فلي وايو وحيالها وأمر يلا فرتومي وايو وحيالها وربي يلا جهر وايانا هجرتان كم تهجم. وحكلا كم إذا القرآن كهجرتان كلا جهجريو إن شاء الله لو بده شو أو من شعر قبيا أو قول هذلا أو غناء هيسة أو لهو عيارة أو كلام من هذا كلاس عادية أو قرآن كبوس كيسجلي شيخ حلا إله وحوي دي سنة كريم كاه من الشيخ شاب بدن قادر كشيء كستعوده إنه النجف بفكيه وحكست إله عرق لينه ومركا وحوي أن السيو إن دا عديسة أنكو عمل فلنو أو كتاب حفدين تيسي فهم كيسي أو مركا إن شاء الله تعالى أنت سينكو جمع جوينا وجزاكم الله خيرا وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. أم سومي نيروبي شر كويا لطي يضو لقاهرن صدي سيدي عدمات الشيء سومي كوستوغن لو بحلها haddii 2007 dowladaha Afrika qaarkood iyo kuwa reer galbeedku ay u shirayeen sidii ciidamo ay ugu garab istaag lahayn xabashada ku jabtay duulaankeedii dalka Soomaaliya waxay maanta ka doodayaan sidii bilaha soo socda askartooda ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya madax iyo rag lagu sheegay qubaro military oo ka kala socday dowladaha Afrikaanka ee qaybta ka ah duulaanka Soomaaliya ayaa waxa ay kulan wada tashi ah ku yeesheen magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya sida lagu cadeeyay war ka soo baxay kulanka waxa laga wada xaajooday qorshaha guud ee ciidamada shisheeye iyo sidii looga daad guray lahaa dalka dabayaaqada sanadka 2021 inkasta oo dowladaha afrikaanka ah ee ciidamada u soo diray Soomaaliya aysan u madax banaaneen in ay la baxaan askartooda iyo in ay ku sii dhamaadaan dagaalada ay kala kulmayaan xarakada shabaab ul mujahideen hadana waxa dhabarka ka taagan reer galbeedka oo duulaanka Soomaaliya ka jooga qoys kadib markii ay u hirgeli waayeen ahdaaftoodii ugu waaweyned madaxda iyo ergooyinka shirka ayaa isku afgartay in mowqif guud ay ka istaagaan bixitaanka ciidankooda marka la gaaro dhamaadka sanadka 2021 go'aankaasi ayaa waxa lagu gaaray muddadii shirkaasi uu ka socday Kenya iyada oo qorshuhuna uu yahay in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya bisha December 17-keeda ee sanadkan haddii aysan qaramada midoobay waqtiga u kornin dhammaan badhinacyada ka qayb galay kulankan ayaa waxay ku baaqeen in kor inta aan la gaarin dhamaadka bixitaanka in ay wada tashiyo wada jir ah yeeshaan ururada midowga Afrika IGAD qaramada midoobay gudiyada dalalka military iyo booliisku ay ka joogan Soomaaliya ciidamada AMISOM ayaa waxa Soomaaliya ay ku weeyeen kumanaan askari halka kumanaan kalena ay ku naafoobeen kuwa oo lagu celiyay wadankooda waxana qubrada militarigu ay sheegayaan in hadii aanay jir lahayn xarakada shabaab ul mujahideen in dalka Soomaaliya oo idil ay isku fidi lahaayeen shisheeyo isla markaana ay ku xididaysan lahaayeen sida wadamo badan ba ka dhacday Mareykanka oo calanka u sida duulaanka ka socda dalalka caalamka Islaamiga ayaa si cad wax ugu jabay wadanka Afghanistan isla markaana ciidamadiisii kala baxay tanina waxa ay ka mid tahay calaamadaha muujinaya isbeddel cusub oo ay dunidu galeyso waayaha dhow ee soo socda insha Allah بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي حالدا كوفر أفريكا أي عكرن أيضا ولي أي سعدان رفشدو كدعي قدها ودنكاس rag dhalinyaro oo Soomaaliyeed ayaa dhawaan waddankaas lagu dilay iyadoo horeyna Soomaalidu ay ka mid ahaayeen dadka waddankaasi lagu dilo. Hadaba sidee bay rabshadaha iminka taagan u saameeyeen xaaladaha ka taagan Koonfur Afrika? Wariyaha Maxamed Cali Aadan ayaa wuxuu wareystay Cabdullaahi Maxamed Maxamuud oo ka mid ah Soomaalida Koonfur Afrika ku dhaqan. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud. Dalkaana waqti muddo ah ku nool. Hawayaan xaaladda runtii waxa way jirtaa sidaad maalmaha waxaan ku raadaa cid ka sanad arkay CCTV laga arkayba dhibaato waxa wayan xaalad xoogan ba jirtay ilaa haatana waxa wayan wiil waxa wayan faaruq la farka maqodna wayan oo waxaan ku raa waxa laga cabsii qaba wiiliba in waxaan ku raa gobolna in aysan horugo jirin waxa wayan khilaasaan ay ku sii fidaan waxaan ku raa gobol badan ayaad waxaan ku raa ganacsatada Soomaalida waxay ka raranayaan waxaan ku raa dukaamankii marka xaaladdu waxa wayan xaalad la qiyaasi karo weey ma ahan runtii maxaan ku raadaa marka xaaladan runtii halkaan ku soo koobay karama xaalad akiran ba ka jirto dadka Soomaalida saameen intee leegay ku yeelatay xaaladan ka jirta Koonfur Afrika saameenta runtii Soomaalida waxa ku yeelatay saameen weyn oo maxaan ku raadaa intaas oo maxaan ku raadaa gobol ay Soomaalidu maxaan ku raadaa iska soo barakeen oo maxaan ku raadaa naftooda ku kasoo baasay iyo kuwa lagu dilay maxaan ku raadaa ay naqdeen oo maxaan ku raadaa markii horeba waxa dhici jirtaa boob laakiin boobkaas wuxuu jiraa gobol ama maxaan ku raadaa ee deegaan yar markaas la tikay ayuu ahay laakiin hadda waxa uu marwa ka balaaray yahay qeylasoon waxa weeye mar runtii maxaa wareeday waxa naqday mid agta la marinayo cid kasto maxaan ku raadaa ee ganacsi kule ama maartay Soomaali ha naqato ba janib kale ha naqato ama maxaan ku raadaa ee ha naqato maxaan ku raadaa ee maxaan ku raadaa ee South African ha naqato marka xaaladu waa xaalad caakiran tirakoob rasmi ah ma ka haysaa qasaaraha soo gaaray Soomaalida iyo ganacsigooda intii ay socdeen rabshadahan ugu dambeeyay tirakoobka rasmiga maxaan ku raadaa hadda qasaaraha ee Soomaali soo gaaray ma dukaamkii tirakoobas rasmi ah kama hayno dukaamka laakiin dukaamo badan weeyaan runtii gobollo badan ayaa waxaan ku raadaa ilaa 3 gobol ay dhibaato si weyn uga dhaceen waxaan ku raadaa marka ma tirakoob rasmi ah hayno laakiin dhimashada qasaara iyo naf iyo maalba Soomaali soo gaartay laakiin dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 wiil waxaan ku raadaa ilaa 3 wiil oo dhaawacan waxaan ka leedahay in kun way jiraan sida aan la soconno ganacsato badan oo ajaanib ah ayaa ku sugan Koonfur Afrika isla markaana ay saameysay xaaladan cakiran ee ka taagan dalkaas waxaana ka warhay dadkaas dawladihii ay u dhasheen ama ay ka soo jeedeen dadka Soomaalida ah ayaa u maqan maadaama aan ka dhagsanahay inaysan jirin dawlad Soomaali ah oo buuxin karta booskaas waa sax maxaan ku raadaa ajaanibta Soomaalida ah waxay leeyihiin dawlad waxaan ku raadaa dawlad hore ayaana maxaan ku raadaa caawiyo oo si yaab safarad ha caawiso ama si kale ha ho caawiyaani ayinka ay caawiyo laakiin Soomaalidu maxaan ku raadaa xoyan cidna u maqna cilna u maqna wayan marka Soomaalidu waxa wayan Ilaahay baa u maqan cid kale ba yaraatay ma jirto ugu dambeyn Soomaalida ku nool Koonfur Afrika maxaa talaah oo aad u soo jeedinaysaa Soomaalidu maxaan ku raa waxaan kula taliyada waxaan kula talaa kula yeenay dalkayna maxaan ku raa u laabano maxaan ku raa dalkayna wax ku qabsano dalkayna dal ku nahay dad ku nahay dalkayna maxaan ku raa dib aan ugu laabano wax kale oo halkaan ku yeenay maada sanadka sano waxa weeyaan waxaan ugu la geystaa dhibaato maxaan ku raa dil iyo boob iyo dhac intaba waxa weeyaan waan kala kulnaa maxaan ku raa dadkan ee madawga ee South Africanka ah marka waxa weeyaan dalkayna meelno korna way yaraatay ma jirtaa oo maxaan ku raa dad aan wax ku noqon karna marka dalkayna aan waxan leeyahay Soomaalida maxaan ku raa aan kula talaha walaalaha kale ee maxaan ku raa dalkayna jooga kaso ahaanin ku sugan Koonfur Afrika wariyaha Maxamed Cali Aadan ayuu waramay fakhurun fakhurun bi islami fa min hurtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami dawladda federaalka ayaa waxa ay wadaa qorshe ay ku askareynayso haweenka qaar badan oo haweenka Muqdisho kamida ayaa askarinimo loo qoray maamul goboleedyaduna waa la mid dhawaan diyaarad xagga qaaday garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho kuna wajahnay dalka Turkiga waxay siday kontameeyo haween ah oo ah gabdh dhalinyaro ah oo kuwa jaamacadaha ka baxa qaarkood ay ku jiraan haweenkaasi ayaa waxa la sheegay in lagu tababarayo dalka Turkiga kadibna la soo celinayo hadaba maadaama haweenkan ciidanimo loo tababarayo haweenku dagaal ma ka qayb qaadan karaan maxaa sa dhacaya hadii furmaha dagaalka la geeyo ma waxaa jira qorsheyaal qarsoon oo kuwa la sheegayo aan ahayn oo haweenka laga leeyahay nabadon cilmi xuseen oo horey uga tirsanaa ciidankii militariga Soomaaliya isla markaasina macluumaad badan ka haya haweenka askariga noqda ayaa arimahaasi iyo arimo kale nooga hadlaya bismillaahir rahmaan rahiim waan ku dhawahay idaacada al-furqaan hadii aan ka jawaabo su'aashaasa ciidamaynta gabdhaha ciidamayntoodu wax macnaheedu weyn kuma fadhiiso hase yeeshee markaan wixii ay ahaan jireen afiiriyo oo dawladdii la soo maray gabdhaha ay ku fali jireen gabdhaha shaqooyin jilicsan oo inkastoo ragu qaba karo ayaa loo diri jiray, sida caafimaadka ayaa ugu badnaa jiray. Mataqaana xukeynta waxa loo yaqaano oo laga hoos shaqeeyo mataqaana madaxda sare iyo mataqaana xafiisyada noocyaday doonabaha noqdeen ayay ka shaqeyn jireen gabdhuhu. Marka dagaal looma dirsa jirin? Dagaal looma dirsa jirin. Maxay tahay sababta aan dagaal loogu direyn? Sababta aan dagaalka loogu direyn, horta haddaan wax yar kaaga soo qaado, General Daawud nin la yiraahdo oo militariga Soomaaliya xukumi jiray ayaa beri isagoo ciidanka madax ka ah baa gabari waxay gashay dembiga loo yaqaano kood disiplinaale. Dembigu waa laba disipliin iyo kood disiplinaale la yiraahdaa militariga. Disipliin waa wax yaroo ganaaxi ku siman mataqaana oo saraakiisha xerada maamusha ay ganaaxi karaan. Kood disiplinaale waxaa la yiraahdaa dembiga mataqaana sare oo maxkamadaha gaara heer maxkamadeed gaarsiisan ayaa la yiraahdaa. Gabar baa waxay gashay dembi kood disiplinaale ah, ninyahu gashay beri. Markaa General Daawud baana madax ka ahaa militariga, maxkamad baa gabadhii la soo saaray. Waxaa la yiri ceenka ma samaysay. Markuu yiri xeeraalihii maxkamaddu weydiiyey ayay meeshay hadal laga doonayay inay jawaabto bay oohin dhulka isku tuurtay ninyahu. Bay iska tiri naa hadal waan gabar libisan oo diriiska militariga wadata. General Daawud baa loo sheegay, la yiri gabadhii dembiga noocaasayd gashay oohin bay ku jawaabtay. Si walbo loo su-aalo oohin bay ku jawaabtay. Dereeska laga tiriyey hal eriyo yiri. Taas waxa weeye waagi. Macnaha tuutaha laga dhigo yiri. Ha laga tiriyo isteelada ma astaasho macnihi ee hal eriyo. Weeye. Taasi General Daawud bay ahayd. Waagi siyaad barana Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu tijaabiyey inuu urur naaga ama horin ugu yaraan horin uu dagaal geliyo ayuu doonay. Dirdhab iyo har meel ahayd ma qaar meel baa laga dagaal geliyey gabdhihii ayagoo ismaamulaya ayagoo istalbanayo mataqaana madax isu ah baa laga dagaal geliyey. Mar allaale markii xabashadii xabadii soo bilowday bay baayay bahogayay waa intii yiraahdeen madaxa istareen ayagiiayagaa isjiiray. Maxamed Faaxran markaasuu yiri naagda miyaa laga dagaal gelin aan la keeno mataqaana isbitaalada iyo mataqaana talisyada mataqaana ciidamada iyo meelaha raggu ku dhaawacmaan ama mataqaana ku jiran yihiin dadka jiran ay joogaan hal la keenaa la yiri gabdhaha badankoodba caafimaad baa loo tababari jiray markii waagii dambe iyo harqaanka iyo xukeynta iyo waxyaabaha noocaasi ay gabdhuhu ka shaqeyn jireen mooyaane militarinimo iyo inay xabad qaataan iyo shaqo waa laga rookeeyey. Mar haddaanayba dagaal aadaynin oo aanay guulo ka soo hoynaynin oo aan la arkaynin guuto ama urur ama horin haween ah oo dagaalamaysa amaba xataa iyagoo shaqsi shaqsi rag uga barbar dagaalamaya, maxay taa sirta ku jirtaa in gabdhaha la askareeyo? Waxa weeyaan sirta ku jirtahay isweydiin mayno. Saad ogtahayba dowladda cilmaaniyadda waxa wax soo baray waa dowlad gaalaa ayaa wax soo bartay. Dowladda gaalaahi habka u shaqeynaysa xafiisyada ayaa sargaalka lagu soo abaabiyey. Xafiis kasta oo nin fadhiyo naag baa ka hoos shaqeynaysa. Kuwa iska dhaaf xafiisyada iyo magaalada jooge, saraakiisha farmaha jooga ee teendhooyinku u dhisan yihiin naagaa ka hoos shaqeeya oo mataqaana teendhooyinkaas dhinac ka degan oo ama caafimaad ku shaqeynaya ama raashin baa karinayaale ama mataqaana dadkan mataqaana dharka u dhaqayaale oo ka hoos shaqeeya. Naagahaasina waxa weyn wax kaleeto maahan, waa fisqi weeyaan, waa sidii mataqaana loo baabiin lahaa akhlaaqda dadkaas sargaalkaas. Waxaan xusuustaa hadda ka hor nin baa waagii 77-kii baa taarwale ahaa. Ninkii taarwalaha ahaa nin sargaal ayuu mataqaana teendho kula jiray oo macnihi teendhada taliska ayuu taarwaluhu dhinaciis ka fariistaa. Hey. Sargaalka ciidanka haysta waa faranta 77-kii weeyaan, farantuu sargaalku jooga. Saddex gabdhood baa u jiifta meesha, waxay doonaan ka shaqeeyeen. Markaasuu ninkii wuxuu yiri kii taarwalaha wuxuu ku yiri wareedhe niyow nin ragaana adiga nin ragaa taa saddex naagood inay kuu jiifto adigana anaan mataqaana agtaada waagii bareeba ka shaqeeya maxaq baa, waxaasuu ku yiri. Wuu soo xiro seed ku niyeysato naaga anugu mataqaana wariyaa agteeda jiifto ma adigaasoo xuna saas u yaal miyaad damacda yiri. Wuu ku soo xiray arrintii kad way dheertahay kama gaare. Marka saraakiishay ka hoos shaqeyn jireen naaguhu ayagoo laga wado saraakiishaas inaanay farmaha dagaalka ka soo noqon ayagoo mataqaana laga wado caafimaadka laftirkiisa. Waxaan xusuustaa isbitaal Gannad la yiraahdo Hargeysa ku yaala gabdhaha ka shaqeyn jiray caafimaadka gidi gabdhay ahaayeen ragga dhaawacaah kumanaanka kuna isbitaalkaas jiifa mataqaana iyo gabdhaha waa la kala hori jiray, waa la kala hortaagnay habeenkii waardiyaa loo diri jiray mataqaana kala ilaaliya. Saasay ahaa jirsi baasho. Dowladda federaalka iminka Soomaaliya ka jirta ee shisheeyuhu uu dhisay ee dumar badan ayay askareeyeen. Hadda oo ugu dambeysay kontumey haweena oo dhalinyaro ah ayaa tababar waxa loogu diray dalka Turkiga. Maxaa ku kalifaya arrimahaasi ama ku qasbay? niyow dumar ku sidooda waxa weeyaan waa waxyaabaha ma taqaana indhaha soo jiita oo loogu talagalay in lagu indhasar caadiyo ragga lagu qaldo loogu talagalay weeyaan dumarkaasi waxa loogu talagalay in raggan ikhtilaad ku sameeyaan raggan ay maaweeleen tusaale ahaan dumarkan ma taqaana xabashida waxaan xusuustaa iyadoo ragga dhufayska ku jira min hal ma taqaana ciidanku hadduu yahay ciidan ur hadduu yahay ur naagaha lagu soo dari jiray si mata ninkaas aanu magaalaba u hunguriyeynba marka gabdhahan faraha badan ee kontonka ilaa ka badan aad ku sheegtay waxaa loogu talagalay mooryaantan farmaha jooga inay qaldaan oo la joogaan oo niyad u dhisaan oo mataqaanaani mooryaantu ka cararin dagaalka loogu talagalay ayagu waxay leeyihiin gabdhuhu waxba ragga kama duwana been wey gabdho ayadaa lafaheeda difaac u rabta ayadaa ilaalin u baahan hadday ciidan raacdana waa fidno oo fidna ciidankaas raacay weeyaan marka dumarkan waxaa loogu talagalay in lagu maaweeliyo nimankan mooryaanta ah marka saasaa loogu talagalay inay ku go'aana loogu talagalay meesha aanay ka bixin sinadooda iyo baqtigooda iyo qaadkooda iyo qurunkooda mataqaanaa calaqooda ku cabaan meeshaas waaye kol hadday saas tahay dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya gaar ahaan hooyooyinka maxay tahay farrintaadu dirayso waxaan leeyahay hooyooyinka soomaaliyeed tii hadda waxaan ogay ayadoo fisqigan og gabadheedu u dirsatay khayaar bay leedahay waaba ogaal bay ugu dirsatay laakiin midda masaakiinta wax xilmaansan ee dowlad baa gabadhaadu u shaqeynaysa askariyad weeyaan sargaalad weeyaan loogu sheekeynay waxaan leeyahay gabadhaada haddaad ciidan in laga dhigo aad raalli ku noqoto oo turki in loo diraad raalli ku noqoto waxay la mid tahay ayadoo ku tiri hooy waa soo dhilaysanaya haye tiri bay la mid tahay haddaa u dirin haddii kaleba sidaa awgeed gabadhaada ha iska dirin haddaad mid ilaahay ka baqaysa aad tahay haddaad mid diinta nabi maxamed caleyhi salatu wasalaam rumaysan aad tahay gabadhaada askari ha ka dhigin turki ha u dirin farmaajo ha u dirin gabadhaada gurigaaga ku hayso diinta bar nin u guuri intaas weeyaan ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabaynaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay annagu dowladnimo waa naqaan dowladnimadii aynu lahaa jirin inkastay wax badan ay la-ayd haddana dowladnimo kuma fiicna in nimanka iyo naaguhu istiqlaada isdhexgalaan kuma fiicna gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahayn uga baqa mataqaanaa inaad rag ikhtilaadaan ood rag dhexgashaan ood mataqaanaa rag qamri u qaybisaan ood rag mataqaanaa aad dhex boodaan ood mataqaanaa rag teendo kula barisaan idinka ajnabi ah cid kastaba ha noqdee mana idin amrayo ama ma idin sheegayo waa idinka guubaabinaya inaad dal shisheeyo oo gaalaha cilmaaniyada aad tababar sidii nabi u aadaan xaaraan mataqaanaa weeyaan ilaahay agtiisa nabigeennuna waa diiday gabadha muslimadaa gurigeeda ha ku ekaato waqarna fii buyuutikunna walaa tabaranina tabarujal jaahiliyati ula aan leeg gabdhaha soomaaliyeed oo kheyr kale kuwa dulligaana war ka soo hanuunaan leeg haddaad horey uxujowdeen haddeer toobadu waa furan tahay ilaahay addoonkiisa ugu dembiga badanne maalinta hadduu u soo hoydo oo u yidhaah rabbiyow waan kuu soo laabtay wuu ka aqbalaa marka waxaan leenahay dadkii horey u dambaabayna ha ka noqdeen oo ilaahay ha u laabteen kuwa hadda ku socdaana ha ka joogeen kaasi wuxuu aa nabadoon cilmi xuseen جويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دولاد إيتوبيا يا وحي اللي بجبارتي من دوريها يسوق النيسو دولك سوماريات غارهانا قبلادا مملكة سوماليان وكا عرميو قاد كايا حالكا آدو سوق الجري قمرقا ييس إيمنكا حولي كسوق النيسا تلابادا دولاد إيتوبيا أي قادي waxay ku soo aadaysaa xilli dekedda magaalada Berbera ay maraakiibtoodu ka shaqo bilaabeen dhawaana markab Ethiopia ay leedahay uu ku soo xirtay waxa la saadaalinayaa madaxda qaarba ay u arkaan in qamriga oo konteenarar ku jira ay halka ka soo deji doonto hadaba taliyaha booliska maamulka Soomaaliland Maxamed Aadan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay maandooriyaha Ethiopia ay ku soo daldalayso deegaanada maamulkooda uu ka arimayo gaar ahaan qamriga inkasta oo Ethiopia aanu si rasmi ah carabka ugu dhufan oo inta badan eeda saarayo ganacsatada Soomaalida ee Ethiopia wakiilka ka ah oo shirkan jaraa'idna maanta duruucdiisu tahay waxaan doonayaa inaan arin yar oo maaragtay uguba inaan idin la socodsiyo waxa la socodsiinaya maanta ummad marka la doonayo qaymkooda in la dilo ama diintooda la dilo ama damiirkooda la dilo marka la doonayo ummad in la baabiyo damiirka laga dilaa xoog laguma baabiin karo taas waxa ka dhigan tahay maanta dadka reer Soomaaliland waxa ay muuqata in la inagu soo duulay oo la doonayo in damiirkeena la baabiyo tuulo kasta oo waddankeena kamida iyo magaalo kasta oo waddankeena kamida waxa la soo galiya xashiishada iyo khamriga ayaa lagu talagalay in la soo galiyo meesha dad daciif ah u noqono waxa la yaab leh jawaanada idin hor yaala ee qaadku ku jiro ma aha qaad baabuurtii qaadka qaadkii loogu talagalay ayaa lagu soo guray khamrigii dushiina jaad baa laga soo xiray waa waxyaalo aad iyo aad la yaab leh markii maalinba nooc loola dagaalamay nooc kale cusub ay la soo baxaan taas waxay cadeynaysaa inay istaraatiijiyad dheer tahay waxaan u sheegay waxa kale la yaab leh lacagtaas waa $3,000 $3,000 weeye waxa la qabtay kaas waa gaar jawaanada ku jira ee qaadka dusha laga soo xiray oo xalay baa la qabtay kartoonka gaarka ah ee halka yaala waxa ku jira 18 mid oo kii quraarada waaweynaa ku jira ciidanka booliska shalay qabtay markii ninkii lagu qabtay gabadhii lahayd $3,000 bay u soo dhiibtay laba nin oo kale oo labadii inaan ay qabtay ama afartii inaan ay qabtay ay ku tiri lacagtaasiya oo gaariga yeyna ka furfura xataa waxay gaarsiisay hadii waa gabadha khamriga oo dhan inta badan keenta waanu ogni haddii xataa lacagta ku qanci waayaan gaariga in lagu wareejiyo nootay loo saxiixay ayuu soo dhiibtay qolada qaadwalayaasha ana waxaan u sheegaynaa inta jawaanada lagu soo guraa laa waa qaadi cashuura markaas uu kala bayr soo maray waxaas uu kasta buu soo maray qaadahan baa loo cashuura inta la miisaamo marka koow waxaan dadweynaha u sheegaynaa waa laynagu soo duulay waa istaraatiijiyad dheer waa aragtaan maanta waynu ogna guri kasta oo miyiya tuulo kasta khamri iyo xashada inay taallo arrin xataa dowladdu keligeed aanay qaban karin weeye waa arrin u baahan istaraatiiji kale inaynu nation ahaan uga wada dagaalanno waa inaynu ka wada hortagnaa qof walooba halkaaga ku suuli waa arrin aad iyo aad u xun kaas wuxuu ahaa taliyaha booliska maamulka Soomaaliland بعيد العمى لدين عظيم هو السامي إيمان كان وورك وجودا بأي عالم كوحا سوى شيئا محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين وهاغاغ مركان وحاد كسو دواتان وراركي يوغدن بي عالمكا قرح لغدل انجنير ودا شاي ودن كشينها ايا كدع عيدالك باكستان ويانان لبا يتومن روحو اي كجران ساقال انجنير ودا شاي شينها ايا لبا اسكري وكترسن بوليسك حكومة دا باكستان ايا لغدل اي صدن يشان كلنا والغدا وعي قرح للبك سدي غاري اي سارنا ايان كاسو كدع عيدن كباكستان مسؤولين كترسن حكومة باكستان ايا حقيجي قسارها كدا شاي قراحا او للابر تلماميت سدي قاري اي لسعودين انجنير دا ودا شاي ودن كشينها وحي مسؤولين تشاقن ان قراحا وصوو اي دبحوغن كاسو قب سدي قاري اي لسعودين شيناسكا وحاون قراحا سيقاره كدا عي قبل كوهستان اي دعو قويغا ودن كباكستان dhanka kale xukuumadda Beijing ayaa Pakistan ka dalbatay inay xaqiijiso sababta keentay qaraxa iyo cid ka dambeysay intaba مسؤول كترسن بوليس كحكومه باكستان ايا وكالده وررك رويترز سو شيغي ان تيرده دمشده اي كورارتي تاسو غارتي 13 روح اسغونا حسين اي جران دد لا يا حد لا يهي غاريغا ايا وها سارنا 30 انجينير او دشاي ودن كشينها ايدونا بيان كسوبخاي حكومه بينجين لوغا تعسيي قراحان باكستان لوغا دلبداي ان ايلاليسو امنيغي يا بدقبك مواطنين تشينيسكا هي كوسغان ودنكاس ciidamada gumeysiga yuhuuda ayaa burburiyay 11 guri oo ku yaala waqooyiga magaalada Ramallah aroornimadii hore ee saaka ciidamada ka tirsan saahiyuniyada ayaa burburin kula dhaqaaqay ilaa 11 guri oo ku yaala baadiyaha magaalada Ramallah kuwaas oo ay lahaayeen muslimiinta Falastiin wariye ku sugan Ramallah oo qadka taleefanka kula xiriiray wakaaladda wararka ee Wafa ayaa xaqiijiyay in ciidamada ay hubaysan oo ka tirsan yuhuuda ay ku dhaqaaqeen falkan burburinta wuxuu sheegay in ciidanka gumeysiga yuhuuda ay dhulka la sameen 11 guri iyagoona la wareegay agabyadii iyo hantidii kale ee yeelay guriyaha ay dumiyeen waxa inta dheer oo ay ciidamada ixtilaalku xoog kula wareegeen gaadiidka loo yaqaan cagafta oo ay beeraha ku qodanayeen dadka ku dhaqan deegaanadaas iyo booyada ay ku dhaansanayeen biyaha askarta maamulka yuhuuda ayaa muddooyin dhowr ah waxay sidaan oo kale u bartilmaameedsadeen dadku dhaqan baadiyaha magaalada Ramallah kuwaas oo ay kula kaceen barakicin burburin iyo boob ka dhana hantida dadka muslimiinta ah ee reer Filastiin wariyahan ku sugan magaalada Ramallah ayaa sheegaya in ciidamada Yahuudda ay doonayaan inay gabi ahaanba deegaanadaas ka barakiciyaan dadka muslimiinta ee reer Filastiin si xoog ahna ay u dajiyaan Yahuudda lagu deegaameynayo qaybo badan oo ka mid ah dhulka Filastiin. Dhanka kale, dab xoogan ayaa ka kacay deegaanada ku hareereysan magaalada Qaza ee ay degan yihiin dadka Yahuudda. Ila wareedyo ka tirsan warbaahinta Yahuudda ayaa xaqiijiyey in ilaa iyo 4 goobood ay gubteen kadib markii maadooyin qarxa looga soo riday marinka Qaza. Qoliyaha dabdamiska ee taabacsan sahyuuniyadda ayaa sheegay in dabka uu ka kacay kadib markii maadooyin qarxa looga soo tuuray dhanka Qaza, kuwaasoo sabab u ahaa inuu kaca dabkan saameeyey ilaa 4 xarumood oo ay lahaayeen Yahuudda. Dadka firfircoon ee ka soo horjeeda Yahuudda ayaa tilmaamaya in arrimaha noocan ah ay ka mid yihiin hababka lagu cadaadinayo Yahuudda dhulboobka ah iyo kuwa lagu deegaameeyay dhulka Filastiin inay ka joogsadaan howlaha boobka ah ee ka wadaan magaalooyinka ay leeyihiin dadka muslimiinta ah. Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ayaa la wareegtay marin muhiim ah oo isku xira Afghanistan iyo Pakistan. Waddanka Afghanistan waxaa wali si habsami leh uga socda isfidinta Imaaradda Islaamiga ah ee kula wareegaysa gobollada iyo magaalooyinka waaweyn ee gudaha waddankaas. Ciidamada tirsan mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah ayaa la wareegay gacan ku haynta marin muhiim ah oo isku xira Afghanistan iyo Pakistan. Marinkan oo lagu magacaabo Wishtashman ayaa ah mid istaraatiiji ah, waxa uuna dhacaa koonfurta Qandahaar gaar ahaan xuduudda Afghanistan uu la wadaago waddanka Pakistan. Mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah ayaa la wareegay marinkan kadib markii ay isaga carareen askarta xukuumadda Kabul, waxaana muuqaal lagu baahiyay internetka uu muujinaya mujaahidiinta oo raayada ka taagay bartamaha marinka iyo xarumihii ay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda Kabul. Sidoo kale waxaa la arkayaa boqolaal dad ah oo soo dhaweynaya ciidamada mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah, kuwaasoo aad ugu faraxsan in mujaahidiinta ay cagta soo dhigaan marinkan muhiimka ah. الحمد لله ده زي فاهم بنا باطك ما شاء الله صفات حسوح الله أكبر هم مجاهدين اسم الميرغون فورتا كبتيا زين درجة من تبقات هاي تغول جوا دقا باشا Imaaradda Islaamiga ah ayaa wali wada hawlaha isfidinta ah ee ka sameeyaysa waddanka Afghanistan, iyadoona qabarka ugu badan ee laga soo tabiyay waddanka Afghanistan uu noqday imaarada oo la wareegtay deegaan hor leh askar ka tirsan xukuumadda Kabul oo isu soo dhiibay iyo ciidamo ka cararay fariisimihii ay ku sugnayeen, kuwaas oo ay dib ula wareegtay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Dawladda Itoobiya iyo Ruushka ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi ah oo dhanka militariga ah. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya waxaa heshiis ku kala saxiixday dawladaha Ruushka iyo Itoobiya, kaasoo la xiriira iskaashi xagga militariga ah. Wufdi ka socda militariga waddanka Ruushka ayaa booqasho ku joogay saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waddanka Itoobiya, halkaasoo ay kulamo kula yeesheen saraakiil ka tirsan wasaaradda dagaalka ee Itoobiya. Kadib kulan saddex maalmood ah, dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in heshiis iskaashi oo dhanka militariga ah ay la saxiixatay dawladda Ruushka. Sida ay sheegaysa Addis Ababa, heshiiska ayaa dhigaya in dawladda Ruushka ay kala shaqeyso Itoobiya sidii sare loogu qaadi lahaa tayada ciidamada militariga Itoobiya, gaar ahaan xagga tiknoolajiyada iyo aqoonta. Saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee wasaaradda dagaalka ee xabashada Itoobiya ayaa heshiiska saxiixay, halka dhanka Ruushka ay heshiiska qalinka ku duugeen saraakiil ka socday guutada farsamada ee ciidamada Ruushka. Heshiiskan iskaashi ee xagga militariga ah, isla markaana ay kala saxiixdeen Ruushka iyo Itoobiya, ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo dawladda Itoobiya ay dareemaysay in Mareykanku aanu u garab taagnayn sidii hore, sidaas darteedna waxay raadinaysaa taageero kale oo caalami ah. Waxay kaloo tallaabada heshiiskan lagu saxiixay ku soo aadaysaa xilli uu cirka isku shareerayo muranka biyo xireenka aan nahda ee u dhexeeya dowladaha Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Inta aan ay sheer ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhawaa wareysada oo qodob kala duwan ay ku maqashan, intaan barnaamijkan la mid dib ugu kulmayna insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami.